به لطافت ابرهای آسمان، سلامی به وسعت دریای بیکران، سلامی به عظمت کوههای خاوران، سلامی به درخشندگی خورشید تابان، سلامی به زلالی قطره‌های باران، سلامی به رعنایی قامت گلزاران، سلامی به گرمی نفس‌های عاشقان، سلامی به جذابی نوای نغمه سرایان، به روح بزرگ پرچمدار توحید و ایمان، حضرت نبی جان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم درود عنایت کنه. منتوار اینچی گروه سرود حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه که با اجرای جالب و زیبای سرود و نعت مشمع مجلس زیبدار کو قرار برامشیا که در این لحظه سرود توسط نونهالان روزت الاطفال شما خدمت اجرابی، ولی به دلیل آماده نبودن ای عزیزان تا کنون انشاءالله به ادامه مراسم بعد از قرائت حدیث صحیح بخاری و دعا که مراسم ادامه ها انشاءالله ای سرود هم شما خدمت تقدیم کنه و انشاءالله شما حوصله کنه. الله سبحانه وتعالی شما را جزای خیر ده. در این لحظه همه من و شما آماده بیم به استماع آخرین حدیث صحیح بخاری و مطالب و بیانات ارزشمند حضرت شیخ الحدیث استاد مسلط و مسلم و دراک و نقطه‌دان تراجم صحیح بخاری و شرح و بسط احادیث حضرت مولانا عبدالرحمن حفظه الله. همه من و شما استفاده کنیم با ذکر درودی بر حضرت سیدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای استماع حدیث و دعا آماده به درود بیان انشاءالله.